9 zł, a resztę bez żadnych dodatkowych kosztów za pół roku. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Oferta dotyczy kredytu z RRSO 0%. Regulamin akcji w sklepach i na mediaexpert.pl. Decyzję o przyznaniu kredytu podejmie bank. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 13 listopada. Minęła 21. Filip Jarek. Zapraszam na serwis Trójki. Do rekonstrukcji rządu dojdzie prawdopodobnie w grudniu, mówi prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Przed warszawskim sądem ruszył proces, jaki właściciele Volkswagenów wytoczyli producentowi tych aut. Chodzi o ukrycie rzeczywistej emisji szkodliwych spalin. Niezwykle radosna i witalna, tak zmarłą Alinę Janowską wspomina Jerzy Zelnik. Prezes Prawa i Sprawiedliwości powiedział, że szczegóły dotyczące rekonstrukcji rządu poznamy w grudniu. Jarosław Kaczyński w telewizji publicznej mówił, że premier Beata Szydło zaproponowała zmiany strukturalne w rządzie, które są, jak zaznaczył, bardzo interesujące. Jeżeli chodzi o ostateczne decyzje co do personaliów, to one będą podjęte w ciągu stosunkowo niedługiego czasu, ale pewnie dowiemy się o nich w grudniu. Czym będziemy się kierować? No, powodzeniem w kierowaniu danym resortem. A po drugie także okolicznościami, które z tym nie mają już wiele wspólnego, no bo okoliczności się zmieniły. Jarosław Kaczyński podkreślił, że rząd musi zostać tak skonstruowany, żeby dobrze się wpisywał w nową, troszkę trudniejszą sytuację. Dziś miałem 2 lata od desygnowania Beaty Szydło na szefową rządu przez prezydenta Andrzeja Dudę. Grupa PGE sfinalizowała za prawie 4 miliardy 300 milionów złotych przejęcia aktywów francuskiego koncernu EDF w Polsce. Chodzi o elektrownię Rybnik, 8 elektrociepłowni i niemal 400 kilometrów sieci ciepłowniczych w 4 miastach. Minister energii Krzysztof Tchórzewski powiedział, że to jedna z największych transakcji w polskiej energetyce. Dzięki niej PGE staje się liderem na rynku energii i ciepła. To znaczy, że moc zainstalowana polskiej grupy energetycznej wzrośnie o 25%. Natomiast ilość wytwarzanego ciepła przez PGE wzrośnie o ponad 100%. Naprawdę około 113%. Aktywa EDF w Polsce PGE przejęło 8 tygodni przed terminem za kwotę o blisko ćwierć miliarda niższą w stosunku do wartości przejmowanego przedsiębiorstwa ustalonej na koniec 2016 roku. To była pierwsza rozprawa w tym sporze. 30 tysięcy złotych każdy. Takiego odszkodowania domagają się przed sądem właściciele Volkswagenów, w których producent ukrył rzeczywistą emisję szkodliwych spalin. Afera wybuchła 2 lata temu. Firma chce jednak unieważnienia procesu. Mecenas Marcin Radwan Ryrenszew, pełnomocnik Volkswagena, przekonywał dziś w warszawskim sądzie okręgowym, że spór nie może być rozstrzygany na podstawie pozwu zbiorowego. Co więcej, poszkodowani powinni dochodzić swoich praw w Niemczech. Ale jak mówi Krzysztof Głogowski, jeden z pełnomocników poszkodowanych to byłby najgorszy możliwy scenariusz. Wcześniej to pamiętamy ją z Zakazanych Piosenek, ze Skarbu. Pierwsze filmy powojenne, gdzie Janowska zawsze miała ogromną prawdę, Alina. Miała poczucie humoru wspaniałe. No, tam, gdzie ona wchodziła, to od razu życie tętniło. I prywatnie, i zawodowo. Ona wprowadzała właśnie taką radość, taką żywiołowość, witalność. Wydarł nam się mały błąd, przepraszamy. Tak właśnie wspominał zmarłą aktorkę Alinę Janowską Jerzy Zelnik. O śmierci aktorki poinformował dziś prezes zespół Olgierd Łukaszewicz. Alina Janowska cierpiała na Alzheimera. Odeszła w wieku 94 lat. Aktor Jerzy Zelnik, wspominając Alinę Janowską, powiedział, że szeroka publiczność zapamięta ją oczywiście z roli w Wojnie domowej oraz serialowej kreacji Eleonory Gabriel w Złotopolskich. Jerzy Zelnik zwrócił też uwagę, że Alina Janowska pochodziła z dobrej rodziny z tradycjami niepodległościowymi. Rosyjscy deputowani planują represyjne działania wobec zachodnich mediów. W ten sposób Moskwa ma odpowiedzieć na uznanie w Stanach Zjednoczonych telewizji Russia Today za zagranicznego agenta, a także na przyjętą przez Unię Europejską rezolucję o przeciwdziałaniu rosyjskiej propagandzie. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Na początek część zachodnich mediów, które działają na rosyjskim rynku, zostanie wpisana na listę zagranicznych agentów. Jako kryteria przyjęto finansowanie przez zagraniczne podmioty i ingerowanie w rosyjskie procesy wyborcze. Już w tym tygodniu Duma Państwowa zamierza przyjąć projekt ustawy, która pojęcie zagranicznego agenta obejmujące do tej pory organizacje pozarządowe rozszerzy także o media. Jednocześnie zostanie powołana specjalna komisja parlamentarna, która będzie analizować treści publikowane w internecie. Wcześniej Moskwa stworzyła czarną listę listę zagranicznych fundacji, które uznano za niepożądane i zakazano im działalności na terytorium Federacji Rosyjskiej. Restrykcjami tymi objęto m.in. międzynarodowe organizacje zajmujące się edukacją oraz monitorowaniem procesów demokratycznych. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Na czarnej liście prokremlowskich polityków znalazły się m.in. działające w Rosji redakcje CNN, Głos Ameryki i Radio Swoboda. To był serwis Trójki. I Krzysztof Łoniewski. Od 20 minut nasi piłkarze grają towarzysko w Gdańsku z Meksykiem. Grają w składzie Szczęsny, Jędrzejczyk, Cionek, Jach, Kędziora, Linety, Mączyński, Rybus, Zieliński, Świerczok, Makuszewski. I o tym, co wydarzyło się na boisku do tej pory, opowie Włodzimierz Machnikowski. Feralna 13 minuta dla biało-czerwonych. Straciliśmy bramkę w sytuacji, gdy najpierw błąd popełnili nasi stoperzy. Dzisiaj gramy systemem 3-4-3, a zatem tutaj mamy Jacha, Cionka i Jędrzejczyka po prawej stronie i Cionek tam niefortunnie interweniował, sprawił, że rywal się przewrócił, ale za nim stał ten drugi. Raul Jimenez mógł strzelić swoją pierwszą bramkę już w 5 minucie, kiedy z bliska główkowała, ale wówczas Wojtek Szczęsny zdołał jeszcze piłkę odbić. Był bez szans, gdy z pół woleja prosto pod poprzeczkę przymierzył i trafił, co gorsza dla biało-czerwonych, Raul Jimenez. Mogliśmy też zdobyć bramkę, no taka to nie było może stuprocentowa do końca sytuacja. W 7 minucie faulowany Zieliński z prawej strony pod kątem 45 stopni do bramki, której strzeże dzisiaj José de Jesús Corona i piłka tuż przy słupku po rzucie wolnym egzekwowanym przez Rybusa opuściła plac. Grają biało-czerwoni odważnie, grają w tym drugim garniturze, bowiem ten pierwszy albo zwolniony z reprezentacyjnych obowiązków, albo zasiadający na ławce rezerwowych. No tutaj brakuje przede wszystkim Kuby Błaszczykowskiego. On wczoraj indywidualnie trenował, tam widać, jest jakiś uraz, być może pojawi się na placu w drugiej części spotkania. Ponad 35, prawie 40 tysięcy kibiców na trybunach w Gdańsku Letnicy. Na razie rozczarowanych, ale nie tracących rezonu. Polska przegrywa od 13 minuty z Meksykiem. 0-1. Mówił Włodzimierz Machnikowski. Też o 20:45 rozpoczęło się arcyważne spotkanie w barażach o Mistrzostwa Świata. W Mediolanie po porażce w pierwszym meczu 0-1 Włosi próbują odrobić straty w meczu przeciwko Szwedom. Na razie bezskutecznie. Mamy remis 0-0. Co jeszcze ciekawego w świecie sportu? Tenis oczywiście i nieoficjalne Mistrzostwa Świata w O2 Arena w Londynie. Łukasz Kubot i Marcelo Melo dopiero co wygrali z Iwanem Dodigiem i Marcelem Granojersem. W pierwszym secie po tiebreaku, w drugim do czterech. To w deblu, a w turnieju singlowym za nami pierwsze spotkanie w grupie Pita Sampraca. Spotkanie niezwykle ciekawe i bardzo zacięte. W trzech setach Grigor Dimitrov pokonał Dominika Thiema. Przed nami mecz lidera światowego rankingu Rafy Nadala z Dawidem Goffinem. W Ekstraklasie koszykarzy Asseco Gdynia dostało lekcję basketu od Anwilu Włocławek. Goście wygrali 109-89. W siatkarskiej plus lidze Spadon Szczecin odprawił z kolei z Kwitkiem, czyli do zera Dafi z Połem Kielce. W lidze siatkówki kobiet tymczasem zwycięstwo polskiego cukru Muszynianki Muszyna 3-1 z Treflem Proximą Kraków. A w meczu naszych piłkarzy ciągle przegrywamy z Meksykiem 0-1 i do usłyszenia na Sportowa za 2 godziny. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na zachodzie kraju. Miejscami opady deszczu i deszczu ze śniegiem w rejonach podgórskich i w górach śniegu. Jutro od 3 stopni na Podlasiu do 5 w centrum i na południu oraz 6 na Pomorzu Zachodnim. Wiatr umiarkowany. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Od znanych już faktów. Ślimaki tak czują zapachy, ale nie słyszą nic. Aż do dalekosiężnych prognoz. Wydaje się dzisiaj, że wszechświat umrze w samotności, w chłodzie i w ciemności. Doktor Tomasz Rożek udziela Państwu naukowych odpowiedzi na pytania z kosmosu. Od poniedziałku do czwartku, kwadrans po 7 rano. Na program z energią zaprasza sponsor Grupa Energa. Ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. www.energa.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Szefie, jak mamy to ciąć? No na pół! W Media Expert tniemy ceny na pół. Na przykład laptop HP, szybki procesor Intel Core i5, dysk SSD. Zapłać teraz 1199 zł, a resztę bez żadnych dodatkowych kosztów za pół roku. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Oferta dotyczy kredytu z RRSO 0%. Regulamin akcji w sklepach i na mediaexpert.pl. Decyzję o przyznaniu kredytu podejmie bank. W krąg nut kilś. Agencja Muzyczna Polskiego Radia i Konfiteor zapraszają w czwartek 16 listopada o godzinie 19 do studia muzycznego imienia Agnieszki Osieckiej na koncert piosenek Mariusza Bogdanowicza, promujący płytę Przy Tobie. W programie utwory z tekstami Wojciecha Młynarskiego, Andrzeja Poniedzielskiego, Justyny Holm i Marii Przybysz. Liryczny koncert z dużą dawką emocji. Mecenas koncertu i płyty Stoart. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza osoby zawodowo pracujące głosem, występujące publicznie, dziennikarzy, menadżerów, nauczycieli, polityków, prezenterów i handlowców oraz wszystkich zainteresowanych zdobyciem umiejętności świadomego i swobodnego posługiwania się głosem na szkolenia dotyczące sztuki mówienia i pisania, posługiwania się piękną polszczyzną. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 2045. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Zbliża się 11 minut po 21:00. Przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dobry wieczór Państwu. Klub Trójki. Łagodna starsza pani na wózku. Tak ją pewnie pamiętają ci z Państwa, którzy w ogóle ją pamiętają. Sprawiedliwa wśród narodów, bohaterka ratująca żydowskie dzieci w czasach, kiedy zdobywali się na to tylko najbardziej odważni i szlachetni. Irena Sendlerowa, polska odpowiedniczka Oskara Schindlera. Legenda głosi, że uratowała 2,5 tysiąca żydowskich dzieci z warszawskiego getta. Jak każda legenda o narodowych bohaterach, również i ta opowiada o niej, ale także i o nas, czyli tych, którzy tę legendę budowali. Kim była Irena Sendlerowa? Kim byli ludzie, którzy ją otaczali? O tym dziś porozmawiamy w Klubie Trójki. Miły i całe, już nie bój się nocy i ludziom w oczy patrz w miasteczku Bełz. Minęło tyle lat, harmonia znów gra. Obłoki płyną w dal, znów toczy się świat. Wypiękniał nasz Bełz w ogrodach, na grobach bez. Nikt nie chce pamiętać, nikt nie chce znać smaku łez. I tylko gdy śpisz, samotny i sam, i tylko gdy śpisz, płyniesz, giniesz tam, gdzie tata i mama przy tobie są znów i czule pilnują malutkich twych snów. Miasteczko Bełz, kochany mój Bełz, poranne gazety ubrane spokojnie się budzi bez. Łagodny świt zwyczajnych dni rytm, w niedzielę bezpieczna nad rzekę wycieczka i w krzakach szept. A w piekarni pachnie chleb, koń nad owsem schyla łeb. Zakochanym nieba dość, tylko cicho gwiżdże ktoś. Miasteczko Bełz, mein Städtele Bełz, wypłowiał już tamten obrazek milczący, płonący bez. Dziś, kiedy dym to po prostu dym. Pierścionek na szczęście w przemyśle, zajęcie w niedzielę, chrzest. Białe ziarno, czarny mak młodej żony, słodki smak. Kroki w sieni. Nie drży tak. To nie oni, to tylko wiatr. Miasteczko bez, kochany mój bez, w kołysce gdzieś dzieciak zasypia, a mama tak nuci mu: zaśnij, że już, i oczka swe zmruż. Są czarne, a szkoda, że nie są niebieskie wylałem. Zaśnij, że już, i oczka swe zmruż. Są czarne, a szkoda, że nie są niebieskie. Wolałabym tak jakoś. W studiu Anna Bikont, pisarka, autorka właśnie wydanej biografii Ireny Sendlerowej, Sendlerowa w ukryciu. Dobry wieczór pani. Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. Ta śpiewająca mama wolałaby, żeby jej córka miała niebieskie oczy, bo miałaby większe szanse na przeżycie. No to bardzo dużo się rozstrzygało już na poziomie oczu. To znaczy dziecko o tak zwanym, czy dorosłe o tak zwanym złym wyglądzie, to się wtedy mówiło, miało dramatycznie mniejsze szanse na przeżycie niż dziecko o tak zwanym dobrym wyglądzie, czyli pewny siebie blondynek z niebieskimi oczami. To był ten model do przeżycia. Pani książka wiele rzeczy, nie wiem, czy słowo odczarowuje, to jest odpowiednie słowo, w każdym razie nadaje im rzeczywisty kształt. Jest takie przekonanie, że z getta było bardzo trudno uciec. Zwłaszcza dzieciom łatwo było uciec. Wiele żydowskich dzieci uciekało z getta kilka razy dziennie i wracało, bo tam byli ich rodzice. Nie chodziło o to, żeby uciec, tylko chodziło o to, żeby się utrzymać po drugiej stronie, prawda? Tak, to znaczy też strzelali do tych dzieci, ale wtedy śmierć była tak powszechna, że te dzieciaki, które przechodziły tam, no kogoś zastrzelili, a ktoś przeżył. Ale tak, ale poza dzieciakami to też w ogóle był dość duży ruch. No, ludzie wchodzili, wychodzili, dawali pieniądze za to. Dawało się chodzić do getta i dawało się wychodzić z getta. Ta książka pełna jest takich odkryć. Mnie jedno szczególnie poruszyło. No, wiedzieliśmy, że Baczyński miał matkę Żydówkę, ale ja przynajmniej nie wiedziałem, że Niebo złote ci otworzę to jest wiersz, w którym nie chodzi o powstanie warszawskie, tylko o powstanie w getcie. Tak samo jak ten słynny wiersz Pokolenia. Tak, ja też tego długo nie wiedziałam. I dopiero jak się to już wie, to się czyta ten wiersz jak wiersz o powstaniu w getcie, po którym, znaczy, już nic nie zostało. Ale oczywiście to musiało zostać zakłamane, dlatego że w martyrologii polskiej i w byciu wielkim poetą polskim, Kolumbem, pokoleniaka, prawda, to nie pasowało do tego. Pochodzenie Baczyńskiego do tego nie pasowało. To napięcie między polskością a żydowskością, no między innymi o tym jest pani książka. Irena Sendlerowa pojawia się na 51. stronie w pani książce. Miejscami w tej opowieści w ogóle jej nie ma. Pisze pani o Polakach pomagających Żydom o których w zasadzie w ogóle nie słyszeliśmy, no, chyba że ktoś się po prostu tym tematem precyzyjnie zajmował. Takich osobach jak na przykład Jadwiga Piotrowska czy inne wspaniałe postacie. Taki był plan? To miała być książka o tym środowisku? Czy to od razu pani chciała zrobić po prostu biografię Ireny Sendlerowej? Nie, jeszcze ani to, ani to. To znaczy biografia tego środowiska, czyli środowiska przedwojennego Wolnej Wszechnicy Polskiej, takiej, która wykształciła wspaniałe działaczki społeczne. I wiele z nich właśnie, jedne były w getcie, drugie były poza gettem, ale się zajmowały dziećmi. To mam nadzieję, że ona powstanie, to będzie, bo im się to należy. Ja to chciałam napisać książkę o dzieciach. O dzieciach, które zostały uratowane, ale właściwie o tych dzieciach, które nie zostały uratowane. Prawda? Przez te dzieci uratowane pokazać, jak to było cudem, nieprawdopodobieństwem. Także właściwie, no, tak naprawdę dzieci przecież się nie uratowały. I myślałam, że dzieci uratowane przez Sendlerową będą dobrym takim, że ona będzie takim drogowskazem, który mnie będzie prowadził, bo przecież nie mogę opowiedzieć o wszystkich dzieciach. I dopiero jak zaczęłam nad tym pracować i myślałam, że to będzie książka, ona tak jest, tam są rozdziały, prawda, poświęcone tylko dzieciom. Że to będzie książka o tych dzieciach uratowanych przez Sendlerową czy przez jej środowisko, o jakichś dzieciach, które próbowała ratować, ale jej się nie udało. Nie, bardzo ich szukałam, ale nie znalazłam. To jest takie tabu wśród osób, które ratowały, żeby nie opadać o tych, których się ratować nie dało. A że Sendlerowa będzie na końcu, tak sobie to wyobrażałam, że będzie na końcu taki rozdział, że pokaże, jak, co to znaczyło ukryć jedno żydowskie dziecko, tak jak Sendlerowa mówiła, że łatwiej było przyjść do kogoś i poprosić, żeby żeby pod dywanem schować czołg w salonie, niż poprosić o to, żeby na jedną noc przechować jedno małe żydowskie dziecko. I że opowiem potem o tych mitach, które służą zakłamaniu tej rzeczywistości, która była rzeczywistością wojenną i która była rzeczywistością straszną. Ile dzieci udało się uratować z getta? Tego nikt nie wie. Natomiast to, co wiadomo, to znaczy tak uważają historycy Holokaustu w większości, bo też tego nie wiemy do końca, ale przed wojną było w Polsce ponad milion żydowskich dzieci. Na terenach objętych przez Niemców po wojnie przeżyło 5 tysięcy, ale nie 5 tysięcy ukrywanych, tylko 5 tysięcy to są wszystkie dzieci. To są dzieci, które w Auschwitz przecież jeszcze przeżyły. Znaleziono dzieci w obozach pracy. Wszystkiego razem było 5 tysięcy dzieci po wojnie. Z tego Szymon Dattner uważał, że 600 dzieci przeżyło z Warszawy. Z getta warszawskiego. To było kilkaset dzieci najwyżej. No, niektóre nie z getta warszawskiego, ponieważ bardzo mała część zasymilowanych Żydów po prostu nie poszła do getta. Ogólnie, że 600 dzieci z Warszawy, tak. Do tej liczby 2,5 tysięcy dzieci uratowanych rzekomo przez Irenę Sendlerową dojdziemy w dalszej części rozmowy. Natomiast ja chciałbym zaprosić teraz do rozmowy profesora Dariusza Libionkę. Jest z nami profesor Dariusz Libionka z Instytutu Filozofii i Socjologii PANU, badacz historii Holokaustu, redaktor naczelny rocznika naukowego Zagłada Żydów, studia i materiały wydawanego przez Centrum Badań nad Zagładą Żydów. Witam, dobry wieczór w Lublinie. Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór, Aniu, dobry wieczór państwu. Proszę powiedzieć, kto ratował Żydów? Oj, to bardzo szerokie pytanie. Żydzi również ratowali, co zresztą Ania pisze w swojej książce, Żydzi ratowali też sami siebie, o tym bardzo często zapominamy. Ta historia ratowania jest przedstawiana w taki sposób dość schematyczny, że właśnie są ofiary, Żydzi są chrześcijanie, Polacy, którzy ich ratują. Tymczasem było to o wiele bardziej skomplikowane. Krótko rzecz ujmując, najprościej, ratowano Żydów indywidualnie i ratowano ich instytucjonalnie. I organizacją, do której przystąpiła Irena Sendlerowa, była Rada Pomocy Żydom Żegota, organizacja polsko-żydowska, gdzie ogromnym wysiłkiem udało się uratować kilka tysięcy Żydów, w tym jakąś grupę dzieci. Ile osób należało do Żegoty? To też bardzo trudno jest powiedzieć. Żegota, Rada Pomocy Żydom, powstała w Warszawie. Kilka miesięcy później, pod koniec 1942 roku, wiosną 1943 roku, powstały dwa jej oddziały. Jeden we Lwowie, drugi w Krakowie. I były to formalne struktury założone przy współudziale partii politycznych, polityków, działaczy społecznych, które państwa po prostu posiadały... podziemnego, prawda? Możemy tak powiedzieć? Tak, można powiedzieć. Tak, można powiedzieć. Rada Pomocy Żydom działała przy delegaturze rządu na kraj, posiadała swoje władze, posiadała sformalizowane kontakty z polskim państwem podziemnym. Jednym z takich przedstawicieli był minister Władysław Bartoszewski. Ilu liczyła członków, kilkudziesięciu, natomiast ci, którzy współpracowali bliżej czy dalej, było kilkuset, a może nawet więcej w samej Warszawie. Z tego nie można zapominać o tym, że część byli to Żydzi lub Polacy pochodzenia żydowskiego. Mówi pan o instytucjonalnej pomocy, to znaczy tej pomocy, która funkcjonowała w ramach państwa podziemnego, natomiast no kiedy patrzymy na choćby na te ponad 6 tysięcy drzewek wśród Sprawiedliwych w Yad Vashem, to są zwykli ludzie, prawda? Ludzie, którzy pomagali z najprzeróżniejszych powodów. Niektórzy po prostu dlatego, że tak uważali, że należy zrobić. Tak właśnie było. Większość są to zwykli ludzie, najczęściej ze wsi. Ja wyłączam tutaj Warszawę, która jest obszarem specyficznym. I jeśli chodzi o pomoc indywidualną, warte podkreślenia jest to, że ci ludzie rzadko byli związani z jakimiś strukturami konspiracyjnymi. Czy to Armii Krajowej, czy to Ruchu Ludowego, czy to jakimiś innymi organizacjami. Ich motywacje były właśnie niepolityczne. No to teraz niech pan powie, kto ich wydawał. Kto Żydów wydawał? To były, no właśnie, istniały formacje policyjne, które zajmowały się poszukiwaniem Żydów. I tymi formacjami były również formacje polskie, Policja Granatowa przede wszystkim, która była podporządkowana żandarmerii. Do tej policji, na komisariaty policji granatowej, czy to przyprowadzano złapanych, próbujących ukrywać się Żydów, czy to w Warszawie, czy to w mniejszych miejscowościach, czy na wsi, albo też sami policjanci przeszukiwali teren w poszukiwaniu Żydów. To jest jedna strona medalu, czyli to są Polacy... Znowu bardziej instytucjonalne. Polacy, prawda? W służbie niemieckiej. To są Polacy w służbie niemieckiej, a ci Polacy w służbie niemieckiej również działają indywidualnie. Czy to z nienawiści do Żydów, czy to chcąc sobie dorobić. Wyszukują ich na własny rachunek. I to nie jest tylko ta policja zwykła, granatowa, ale to jest również policja kryminalna złożona z Polaków. No i oczywiście jest cała grupa szmalcowników i szantażystów, bo to nie są tożsame ze sobą pojęcia. Po prostu ludzi, którzy na tragedii Żydów chcą zarobić. Ja wiem, że to jest bardzo trudno ocenić ale spróbujmy, przynajmniej zadam panu to pytanie, czy my możemy ocenić skalę jednego i drugiego? To znaczy, ilu mniej więcej ludzi zajmowało się w Polsce pomocą Żydom i ilu ich wydawało? Czy według badań, które w tej chwili się prowadzi, jesteśmy w stanie to ocenić? To trudno jest tutaj posługiwać się jakimiś liczbami albo jakimiś szacunkami. To w niektórych opracowaniach można przeczytać, że w Warszawie było, można mówić o kilku tysiącach szmalcowników, to znaczy ludzie, którzy zajmowali się czy na stałe, czy doraźnie wyszukiwaniem Żydów. Inni badacze posługują się innymi liczbami. Nie wiadomo tego. Natomiast jeśli spojrzymy, takich statystyk nikt nie prowadził. Jeśli spojrzymy z drugiej strony, jeśli spojrzymy na problem od strony relacji czy świadectw pozostawionych przez ocalałych, okazuje się, że nie ma prawie osoby, albo jeśli takie są, to są to rzadkie przypadki, które nie zetknęłyby się z szantażystami, z osobami, które chcą je wydać, które chcą je zabić, które chcą je doprowadzić do Niemców albo pozbawić pieniędzy. Więc krótko rzecz ujmując, zdrada i szmalcownictwo były zjawiskiem masowym, to nie są marginalia. Każdy próbujący się... To nie był margines, bo my żyjemy w przeświadczeniu, że są dwa marginesy. To znaczy, że przynajmniej niektórzy z nas może żyją w przeświadczeniu, że były dwa marginesy. To znaczy, było stosunkowo niewielu ludzi, którzy pomagali i stosunkowo niewielu ludzi, którzy wydawali. Natomiast w środku była ta szara strefa. Czyli ludzi, którzy byli albo obojętni, albo reagowali albo bohatersko, albo tchórzliwie, tak jak kierował nimi los. No to są rzeczy trudno opisywalne i trudno wyobrażalne, ale pan zdaje się sugerować, że nie, że to jednak możemy mówić o nie o marginesie, jeśli chodzi o szmalcowników. Ten margines był szerszy niż nam się wydaje. A poza tym bezkarność tych ludzi do pewnego momentu, no bo jednak zaczęto, polskie państwo podziemne zaczęło zwracać uwagę na ten problem realnie, to znaczy sądy specjalne zaczęły wydawać wyroki śmierci na takich ludzi, no stosunkowo późno, bo jesienią 1943 roku. Wcześniej pojawiały się tylko właśnie pogróżki, oświadczenia takich czy innych struktur polskiego podziemia o tym, że takie działania są monitorowane i będą rozliczane. Natomiast nic za tym, z różnych zresztą powodów, to jest temat na inną rozmowę, nic za tym nie szło. No powiedział pan właśnie, że są takie, że jest takie podejście, które wyróżnia te po prostu marginesy i obojętną większość. Podkreśla się często, że żeby pomóc jednemu Żydowi, potrzebnych było kilkunastu, czy musiało być zaangażowanych kilku, czy kilkunastu nawet Polaków, a żeby wydać wielu Żydów, wystarczył jeden szmalcownik. I to wszystko, czy donosiciel, ale to wszystko jest jeszcze bardziej skomplikowane, bo też nie można tak uogólniać. Z tych historii, które Ania przedstawiła w swojej książce, ukrywania się dzieci, widać, jak ta pomoc była trudna, jak ona była skomplikowana, jak wiele osób było w nią zaangażowanych i wszyscy. I pamiętajmy, że mówimy o narodzie, czy o społeczności, o społeczeństwie, o Polakach, którzy żyli, którzy sami byli ofiarą prześladowań i morderstw i rzezi niemieckich, prawda? Tak, no o tym nie zapominamy, o tym cały czas to jest oczywiste. Natomiast los Żydów był jednak zupełnie, ukrywających się Żydów, był jednak zupełnie inny od losu Polaków pod niemiecką okupacją. No przynajmniej w latach, kiedy Żydzi ukrywali się, czyli od 1942 roku aż do końca okupacji. Pani Anno, jedno z najbardziej bolesnych, myślę, najbardziej bolesnych fragmentów książki. Zresztą pani się przyznaje, że to dla pani również jest rzecz trudna do zrozumienia. Jest to, jak pisze pani o tym, że zagrożenie, prawdziwe zagrożenie dla Żydów na ulicach Warszawy nie pochodziło w gruncie rzeczy ze strony Niemców, tych Żydów, którzy uciekli, tylko ze strony właśnie tych szmalcowników, tych ludzi, którzy byli w stanie ich rozpoznać i byli w stanie ich wydać Niemcom, którzy ich zabijali albo wysyłali do Auschwitz, bo Niemcy nie rozpoznawali Żydów, a Polacy rozpoznawali. Tak, ale jakby ta wojna się toczyła między sprawiedliwymi a szmalcownikami, to na pewno więcej Żydów by przeżyło. Problem polega na tej strefie, to co pan pyta o tą strefę między. To znaczy, no bo sprawiedliwi to jest wyjątkowe bohaterstwo, od nikogo tego nie można oczekiwać, prawda? Szmalcownicy, wyjątkowa nikczemność, istnieją nikczemni ludzie. To, co jest przerażające, to jest ta strefa, która się rozciąga między. Bo przecież to nie są szmalcownicy, te panie, które w kawiarni, gdzie się na chwilę jeden z bohaterów mojej książki, który to potem sam opisał, Michał Głowiński, chroni, bo jego ciocia musi zadzwonić, szukać mu innego miejsca. Te panie, które się odrywają od kawy i zaczynają szeptać, to żydowskie dziecko podrzucili nam, trzeba dać znać na policję. I za chwilę, jakby ta ciocia nie przyszła, to one między jednym ciasteczkiem a drugim wydałyby dziecko na śmierć. I tego jest bardzo dużo. To znaczy, to jest niewyobrażalne, że jedzie ktoś z dzieckiem albo dziecko w tramwaju. Wszystkie dzieci mają takie doświadczenia i ktoś zaczyna krzyczeć. Judę, jakiś rówieśnik, wszyscy, większość ma takie doświadczenia, że ich kolega z klasy, koleżanka z klasy, to są dwunastolatki, czternastolatki, ośmiolatki, że krzyczy za nim Judę. To znaczy, że jak to jest możliwe, że to ich nie wydawali szmalcownicy, ich wydawali koledzy, koleżanki. No 12 czy 13-letnie dziecko to już wie, co to znaczy krzyknąć Judę w obecności Niemca. Wie, wie. Posłuchajmy Ireny Sendlerowej z reportażu Cezarego Galka z 2007 roku. Cezary Galek z Radia Zachód. Myślałam, że wszyscy, co tak sławią, to przesadzają, bo ja jestem zwykłym człowiekiem. Tylko chowana byłam, ojca miałam lekarza, ale wielkiego społecznika, że ludzie się dzieli tylko na dobrych i złych, umiejętna rasa, religia, pochodzenie. I pamiętaj, że jak ktoś tonie, to musiała podać rękę. Przyszła wojna, to cała Polska tonęła w morzu krwi. Najwięcej tonął naród żydowski, a w tym narodzie dzieci. Więc siłą rzeczy pomna przy każdym dziecinnych lat zrobiłam to, co zrobiłam. Pierwszy motyw to był pójść im, zanieść trochę jedzenia. No jak tam się znalazłam, zobaczyłam, co się dzieje, to postanowiłam się zająć tą sprawą. Oczywiście trzeba było mieć przepustkę. Urzędy sanitarne polskie miały nadzór nad getem po stronie higieny. Dyrektor, doktor Majkowski, ja do niego poszłam, prosiłam, żeby wziął mi na listę pracowników. I wtedy się zbierało przepustkę, którą Niemcy podpisywali i można było i pianino zbić w gecie. Z czasem ja go prosiłam i 10 było moich łączniczek. To byli ludzie z tych poglądów, co ja, dla których każdy człowiek miał cenę i trzeba było tego człowieka ratować. Więc 10 to było łączniczek, które ze mną chodziły do getta. 20 to były domy polskie. Ja to nazywałam pogotowia. Z getta dziecko jak przychodziło, albo rodziców już nie miało, bo zabici byli, albo ci rodzice po strasznych wahaniach oddawali to dziecko. Trzeba było dać jak najwięcej miłości, żeby ono się przestawiło na 180%. To były sceny, które mi jeszcze dzisiaj śnią. Jedno członek rodziny chciał oddać, inne nie. Babcia się rzucała bardzo często, mi nie oddawali. Ja na zajutrz, ponieważ ja chodziłam do getta codziennie, na zajutrz chodziłam na umyślnie koło tego domu, a dom już był na Łączkach Plac. Irena Sendlerowa z reportażu Cezarego Galka z Radia Zachód z 2007 roku. Jeden bardzo ciekawy aspekt poruszyła pani Sendlerowa w tej wypowiedzi. Po pierwsze, niechęć Żydów do oddawania swoich dzieci, a po drugie, czasem nawet pretensje dzieci do rodziców, które ich oddały, i również pretensje, pani pisze o takich osobach, które mają pretensje za to, że rodzice nie wzięli tychże dzieci ze sobą na śmierć. Tak, Sendlerowa, która miała bardzo ostry język, opisuje taką sytuację, że w Izraelu spotyka takie uratowane dziecko i on mówi, jak rodzice mnie mogli zostawić, a ona mu odpada, pan jest idiota. Bo dlatego, że zostawili go, to przeżył. Dlatego tylko, że zostawili go, to przeżył. Ale też Sendlerowa, która to mówiła, to też mówiła, że chciałaby, prosiła taką koleżankę, żeby coś wygłosiła w Jerozolimie w jej imieniu o odwadze matczynych serc. Jaka to była niesamowita odwaga, żeby dziecko oddać. Dla mnie na przykład to jest niewyobrażalne, że ja oddaję moje dzieci na nieznane, znaczy, że one mogą potem zginąć, nie wiem, właśnie, bo opiekunka, to jest świetny pomysł na zostawienie żydowskiego dziecka, wsadza je do pociągu, jak się zdarzyło, że zostaną zabite. Znaczy, że to jest, znaczy dla mnie to jest po prostu niewyobrażalne, że można oddać dziecko. Ale te matki, ci ojcowie zdawali sobie sprawę, że z nimi mają mniejsze szanse przeżyć dzieci. No tak, ale mimo wszystko. Nie wiem, czy takie ryzykowanie, znaczy to jest jakaś niesamowita odwaga, chylę przed tym czoła, ale z trudnością to rozumiem. Tak jak się mówi, że coś, że nie chcieli oddawać dzieci, coś mi się to wydaje. Znaczy nie mogę sobie wyobrazić, że oddaję moje dzieci na takie kompletne nieznane. Przecież Żydzi wiedzieli, co się dzieje. Wiedzieli, ile jest szmalcowników. Wiedzieli, że jak tylko się wychodzi z getta, to po prostu są chmary wyrostków, którzy biegną. Znaczy wiedzieli, że ich szansa ocalenia po drugiej stronie jest bardzo nikła, ale że to dziecko, jeżeli zginie, to zginie bez nich, zginie samotnie. Także nie wydaje mi się, że to jest nie, znaczy, bo to się uważa, że to jest nieracjonalne. Mi się wydaje, że racjonalne jest to, żeby chcieć uchronić dziecko i żeby było się przy nim, też jak ono umiera. Kiedy w ogóle zaczęto mówić w Polsce o Irenie Sendlerowej w kontekście bohaterskim? To znaczy tak, ona została nagłośniona, powiedzmy, na takim, także jej nazwisko, prawda, jest powszechnie znane i to przyjemnie, bo jej się to bardzo należy. To był 2000 rok, czy 2001, kiedy przyjechały cztery dziewczynki z Kansas z taką sztuką Życie w słoiku, wzruszającą 10-minutową sztuką. I to było akurat po dyskusji, po ukazaniu się książki Jana Tomasza Grossa. No i ta liczba o Jedwabnym. I ta liczba 2,5 tysiąca dzieci uratowanych przez Sendlerową, która nie jest bardzo prawdziwą liczbą, ale ona była właśnie bardzo potrzebna, bo ona jakby kładła się balsamem na tą liczbę 1600 osób, o których Żydów, o których Gross pisał, że zostali zamordowani w Jedwabnym. I Sendlerowa to świetnie wiedziała i ona jednocześnie oczywiście się cieszyła z tego, ale z drugiej strony mówiła, jestem narodowym alibi, jestem potrzebny, był bohaterem po Jedwabnym. Miała tego pełną świadomość, do czego jest, dobrze, ale czy to znaczy, że przez te 45 lat po wojnie nikt o niej nie słyszał? Nie, ona była bardzo docenioną osobą, to znaczy sprawiedliwi nie należeli do rządowego PR-u przedtem, bo to nie było potrzebne. Z wyjątkiem, jak pani pisze, 68 roku. Raz w 68 roku, bo to było potrzebne do niewdzięczności żydowskiej i potem znowu w odpowiedzi na Grossa, a tak to sprawiedliwie byli w cieniu, ale ona w kręgu tym, które się zajmowali, czyli badaczy Holokaustu, osób, które się tym zajmowały, była osobą bardzo docenioną w książce Bartoszewskiego i Lewinówny, która jest taką najważniejszą, sztandarową książką o pomocy. Jej w 67 roku było pierwsze wydanie, było bardzo dużo wydań od tej pory i ona jest na drugim miejscu po Adolfie Bermanie, który był sekretarzem Żegoty. Także były wywiady z nią, duże wywiady w pismach. Także ona była znana, nie była znana tak, jak jest teraz. A w którym momencie zaczęło się, nazwijmy to najdelikatniej, koloryzowanie jej życia? W którym momencie pojawiały się te wszystkie historie, o których pani pisze i których pani książka jest pełna, dodawania pewnych elementów, dodawania elementów bohaterskich, czy dodawania elementów nawet nie bohaterskich, trudno zrozumiałych, ale do dokładania różnych faktów do swojego życia? Tak, Sendlerowa na pewno zawsze miała skłonność do tego, żeby coś opowiadać, co jakoś się miało do prawdy. To znaczy, to jest Może ona to sobie wyrobiła, mając nadopiekuńczą matkę, będąc bardzo rezolutną, młodą, odważną kobietą. W czasie wojny to, co robiła Sendlerowa, było bardzo trudne. To znaczy, poza tym, że to jest bohaterstwo niewyobrażalne, ale też to jest tak, że ludzie z Żegoty i ludzie ukrywający Żydów uprawiają konspirację w konspiracji. Bo co innego coś ukrywać przed Niemcami, a co innego przyjść do swoich kolegów z PPS-u i mówić z błękitnym okiem, że się tutaj ma jakiś oficerów ze wschodu, jakieś dziecko oficerów i tak dalej, i brać tam, nie wiem, zapomogi, kartki. Na początku to były właśnie bony żywnościowe, lekarstwa, potem ukrywano dzieci żydowskie, przecież nie mówiąc, że są, jeżeli tylko to dziecko miało jakiś wygląd, który pozwalał nie mówić, że to dziecko jest Żydem, to ukrywano przed tym. Czyli ona musiała żyć cały czas w świecie, w którym ona wszystko ukrywa nawet przed bliskimi sobie osobami. Myślę, że potem się ma taki... Prawda, że to potem jest dość płynne, co jest prawdą, co nie. A potem jeszcze jest tak, że dziewczynki, że osobami naprawdę zainteresowanymi i zadającymi jej podstawowe pytania o to, co ona robiła, są cztery dziewczynki z Kansas, które chyba przedtem nie słyszały o Holokauście. I teraz ona im opowiada jakąś baśń. Prawda? Bo to dzieciom się opowiada. Bardzo ładną baśń o przemycaniu dzieci z getta i jest to jakby tą ciemnością jest getto, prawda? A potem jest ta jasność tej aryjskiej strony i przenosimy dziecko z ciemnej strony na jasną stronę. Przewozimy je pod węglem, w jakichś pudełkach. I tak... W kominkach, w pudełkach, no gdzie chcieć. Z psem, który wyje, jak się mu naciśnie łapę. To są bardzo ładne baśni dla dzieci. No, to co Sendlerowa robiła, nie bardzo się ma do tej baśni, jak mi się wydaje. To znaczy ona się... zajmowała czymś, co zresztą było dużo ważniejsze dla ratowania dzieci, ponieważ akurat przechodzenie z bramy getta było tutaj, znaczy nie chcę powiedzieć, że nie ryzykowano życiem, ale było stosunkowo łatwe w stosunku do ukrywania się po aryjskiej stronie. Ona się zajmowała logistyką pomocy. Jak przekazać pieniądze, komu, jak znaleźć mieszkanie, jak znaleźć lekarza, czyli skierować kogoś tam z referatu, ona była w referacie dziecięcym Żegoty, do referatu lekarskiego, żeby mu udzielić pomocy. Znaczy, to była bardzo skomplikowana praca logistyczna, bardzo wysoko wykwalifikowanego pracownika opieki społecznej, jaką była Sendlerowa. Panie Dariuszu, zwracam się do Dariusza Libionki, który jest z nami w studio w Lublinie. Jak pan myśli, po co Sendlerowej były te wszystkie konfabulacje dotyczące, nie wiem, prześladowań za AK, do którego nigdy nie należała, prześladowań jej córki, która ponoć, tak jak mówiła, się nie dostała na studia, bo matka Żydom pomagała, a nie dostała się dlatego, że nie zdała egzaminu po prostu. Po co jej to wszystko było? Po co jej mit działaczki antykomunistycznej, skoro, tak jak pani Anna Bikont pisze, najprawdopodobniej do końca, do 89 roku, czy do 90 roku była członkiem PZPR-u? No ja bym to pytanie trochę inaczej sformułował i zapytałbym o to, po co nam to było, Polakom, potrzebne, żeby, jak to się stało, że cztery gimnazjalistki z Kansas napisały naszą historię. Ważny rozdział naszej historii. Bo nie jest to najważniejsze, co Irena Sendlerowa mówiła tym dziewczynom. Co Irena Sendlerowa mówiła pani Annie Mieszkowskiej, która napisała kilka książek na jej temat, a zwłaszcza w 2004 roku pierwszą książkę o niej, która de facto, co Ania pokazuje w swojej książce, no, była taką autoprezentacją samej Sendlerowej. Tamta dziennikarka, autorka nie miała wiele do powiedzenia. Została całkowicie podporządkowana tej narracji, której życzyła sobie pani Irena. I potem wszyscy zaczęli te opowieści bezkrytycznie powielać, replikować. Czy byli to politycy, czy był to ktoś inny. Rozpowszechniać, sprzedawać. I no właśnie po prostu ta historia oderwała się od rzeczywistości. Oczywiście historycy wiedzieli o tym zawsze. I wiedzieli też ci, którzy czytają, czytali książki historyczne, że ta liczba 2,5 tysiąca dzieci żydowskich ratowanych z getta przez całą Sendlerową jest, niemożliwa, absurdalna. Po prostu jest fikcją. Wiedziano, skąd się po prostu wzięły te liczby. Wiedziano, jak powstawał ten mit, no ale też nie można było wiele zrobić, ponieważ po prostu wszyscy chcieli, żeby była to prawda. To nie jest po raz pierwszy i po raz ostatni, bo istnieje coś takiego, zawsze istniało u nas, jak polityka historyczna. I ta polityka historyczna, no właśnie po prostu wybiera sobie pewne tematy, pewne osoby i zaczyna po prostu wokół nich budować po prostu narrację o naszej historii. Coś panu przeczytam a propos powiem o badaniach, jakie były przeprowadzone na zlecenie Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku w 2009 roku. To było rok po śmierci Sendlerowej. Dotyczące polskiej pamięci o II wojnie światowej. I tam Irena Sendlerowa, padło pytanie o bohaterów, o ludzi, z których Polacy mogą być dumni. Irena Sendlerowa znalazła się na 4. miejscu, ustępując tylko generałowi Sikorskiemu, generałowi Andersowi i Maksymilianowi Kolbe, pozostawiając daleko za sobą wszystkich dowódców Armii Krajowej. Generała Komorowskiego, generała Grota, generała Fieldorfa Nila. Ale o czym to świadczy pana zdaniem? To świadczy o tym, że ta propaganda była tak silna, przez kilka lat, bo właśnie budowanie tego mitu. Oczywiście ja jestem jak najdalszy od odbierania zasług pani Irenie. Jest to wielce zasłużona osoba, o której należało mówić, której działania należało przypominać. Należało mówić o pomocy Żydom. Oczywiście. Tylko po prostu należało o tym mówić na sposób, jak sądzę, odpowiedzialny. A tutaj to mitotwórstwo zostało posunięte naprawdę bardzo, bardzo, bardzo daleko. Więc naprawdę nie jest istotne, dlaczego pani Irena Sendlerowa nagle uwierzyła w to, że była prześladowana w PRL-u, kiedy było zupełnie inaczej. Jak to powiedział, zirytowany w swoim ostatnim wywiadzie, który Ania przeprowadziła z nim, profesor Bartoszewski, który powiedział wprost, irytując się, że prześladowany to byłem ja. Prawda? Prześladowany to byłem ja, ale z drugiej strony Bartoszewski też był niezadowolony, kiedy przychodziło do dekonstruowania tego mitu, ponieważ on uważał, że mity są potrzebne, mity są ważne. Że nie można sobie na to pozwolić. Jesteśmy w jakimś tam rozdarciu, pani Anno, i ta książka pani jest jakby zapisem może trochę tego rozdarcia. Czy pani uważa, że te konfabulacje i czasami zupełnie, tak jak mówiliśmy przed programem, nie wiadomo z jakiego powodu, nie wiadomo po co. To znaczy nie wiadomo po co Sendlerowa pisze o jakimś bandycie niemieckim, który przychodzi do punktu sanitarnego i ponoć ich ratuje. Nie wiadomo, znaczy, dlaczego, po co? Zna pani odpowiedź na to pytanie? Nie wiadomo, do czego jej to było potrzebne w całej tej konstrukcji. Nawet jeżeli przyjmiemy to, co mówi pan profesor Libionka na temat tego, że to my, czy te gimnazjalistki amerykańskie, a potem my żeśmy ten mit sobie odtwarzali. No ale ona brała w tym udział. To prawda, ale po pierwsze zgadzam się z Darkiem Libionką, że chyba jest jednak ważniejsze, co polityka historyczna z tym uczyniła, niż to, co było punktem wyjścia Ireny Sendlerowej. Ale myślę, że Irena Sendlerowa, bo przecież ona wszystko wiedziała, prawda? To znaczy w pewnym momencie właśnie pisze ten list do swojej przyjaciółki, który cytuje, w którym pisze, że łatwiej było schować czołg niż jedno małe żydowskie dziecko. Ale wydaje mi się, że to doświadczenie okupacji i to doświadczenie właśnie tego, że jest otoczona ludźmi, którzy są gotowi te dzieci, które ona ratuje, wydać, żądają pieniędzy zupełnie niewyobrażalnych, szantażują i tak dalej, że to było tak To musiało być tak straszne doświadczenie. Jeszcze przecież ona ma przez ten czas swojego ukochanego, który jest Żydem, w pewnym momencie już ukrywającym się, który z donosu zostaje doprowadzony przez policję granatową na posterunek. Ona go wykupuje. To znaczy ma dramatyczne doświadczenia i że ona to sama chciała przykryć. To znaczy, że ona opowiada różne rzeczy, to najbardziej widać przy pochodzie Korczaka, który już ma taki obraz zupełnie wyimaginowanego pochodu, który już jest tak rozpaczliwie sentymentalny. Już te dzieci mają jakieś laleczki, które zrobił jakiś profesor i znajomy. Trzymają w ręku. Tu Niemiec pozwala Korczakowi się zatrzymać, żeby nim opowiedział bajkę. I ona była świadkiem. I ona była świadkiem tego i to wszystko widziała. I że to ewidentnie ona musiała sama sobie to opadać, żeby przykryć ten koszmar prawdziwy. Bo nawet jak nie widziała pochodu Korczaka, to przecież wiedziała, że te dzieci poszły na śmierć. I chciała sobie to wyobrazić. I chciała na te... Bo ona mówi w takim wywiadzie do Uniwersytetu w Nowym Jorku, że jej się śni to cały czas i że przychodzą gestapowcy i że nie może spać sama, takie maleńki. Także ona jakby chwytała się takich różnych opowieści, które były właśnie takie w stylu do opowiedzenia dziewczynkom, mi się wydaje, żeby przykryć swoje własne wspomnienia. Dziękuję pani bardzo. Anna Bikont, autorka książki pod tytułem Sendlerowa w ukryciu, była naszym gościem, a w Lublinie profesor Dariusz Libionka. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję również. Proszę państwa, mamy dla państwa kilka książek. Bardzo proszę dzwonić pod numer ten co zwykle, czyli 22,7 trójek. Elżbieta Malinowska, Edyta Kocęba, Dariusz Rosiak. Dziękujemy państwu bardzo. Wait on, wait on, wait on.